فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادر سوال کردن در باره توحید ربوبیت و توحید الوهیت، اینها چی توحید ها می باشند یا چی معناها را دارند؟ بله برادرم، جواب چنین است که توحید ربوبیت چطوری که عالم ها قاعده گذاری کردند که افراد الله جل و علا بافعاله، یعنی که یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی به تمام کارهایش، که هر کاری که الله سبحانه و تعالی میکند تنها از کسی در برابر الله شریک نیست، به مثل خلق کردن، یعنی که الله سبحانه و تعالی که خلق میکند تنها از کسی در برابر الله شریک نیست، و رزق دادن و رزق فقط و تنها از جانب الله سبحانه و تعالی هست، و این از توحید ربوبیت است که ما ایمان داریم که الله سبحانه و تعالی برای ما رزق میدهد، و زنده گردانیدن و میرانیدن و شفا دادن، اینها همچنین همه توحید ربوبیت هستند که اینها انجام دهنده اینها الله یک و یگانه است، کسی در برابر الله سبحانه و تعالی شریک نمی باشد. پس این است توحید ربوبیت. قاعده اش چنین است که یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی به تمام کارهایش، که الله یک و یگانه است، کسی در برابر الله سبحانه و تعالی شریک نمی باشد. و توحید الوهیت چی هست؟ و معنای توحید الوهیت چطوری که عالم ها قاعده گذاری کردند که افراد الله به افعال العباد، یعنی که یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی به کارهای بندگانش، به مثل دعا کردن و به مثل کمک خواستن و به مثل یاری طلب کردن در باره رزق دادن و ترسیدن و امیدوار شدن و توکل کردن و تمام نوهای عبادت را برای الله یک و یگانه قرار دادن. پس این را توحید الوهیت میگن، یعنی که هر عبادتی که ما میکنیم، دعا میکنیم و نماز میخونیم و روزه میگیریم و حج میکنیم، هر کاری را میکنیم تنها برای الله سبحانه و تعالی، مثلا صدقه میکنیم باید تنها برای الله سبحانه و تعالی، و خلاصه هر عبادتی را که ما انجام میدهیم باید تنها برای الله سبحانه و تعالی باشد و کسی در بر این عبادت ما شریک نباشد، نه از انسان، نه از حیوان، نه از پرنده و درنده، از یگان چیز را شریک قرار ندهیم، فقط و یگانه برای الله سبحانه و تعالی. پس این را توحید الوهیت میگن. چطور گفتیم؟ عالم ها میگویند که یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی به تمام کارهای بندگانش، هر عبادتی که هست، این را باید ما الله سبحانه و تعالی را یک و یگانه بدانیم. پس این است توحید ربوبیت و توحید الوهیت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.